Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin ve la udvane illa alel zalimin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, Suffa Mektebi'ndeyiz. O büyük insanların büyük işlerini anlamaya çalışıyoruz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya demiş ya şair. Gerçekten de öyledir. Yol onundur. Varlık da onundur. Bize düşen onun olan o yolunda doğru bir kamet ile yürümektir. Eğer biz o yola yakışır bir duruş sergilersek, o yol çoklarını adam ettiği gibi bizi de adam edecektir. Eğer biz bunu yapmaz da başka bir şeyler yaparsak, varacağımız yer zaten bellidir. Doğru yolda doğru yürüme adına aslında Kur'an ilk ayetini Fatiha ile başlatır ve o ayetleri, o süreyi de günün 5 ayrı vaktinde en az 40 defa bize tekrar ettirir. Neden aslında Kur'an bize bunu yaptırır? Rabbimiz bize böyle bir şey yaptırır diye sormamız lazım. Sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Nimet verdiklerin yoluna ilet bizi. Gazaba uğrayanların ve sapanların değil. Nimet verdiklerin kimdir ya Rabbi? Sormamız lazım değil mi bunu? Bunu Kur'an'a sormamız lazım, başka bir yere değil. Çünkü Kur'an hem müfesser bir kitaptır, hem müfessir bir kitaptır. Müfesserdir, bir müfessirin diliyle açıklanır. Müfessirdir, başkasına ihtiyaç bırakmadan kendi kendini açıklar. Sıratal lezîne en'amte aleyhim, nimet verdiklerinin yolunu da Kur'an bize açıklar. Aslında Fatiha'nın o ifadesini biz Nisa 69'da buluruz. Nisa 69, nimet verilenlerin kimler olduğunu söyler. Daha da iddialı bir söz söyleyeyim. Nimet verilenlerin sadece 4 sınıftan oluştuğunu söyler. Ancak Allah'ın nimetiyle karşı karşıya kalanlar 4 sınıftan oluşur. Kimdir onlar? Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Başka değil. 4 sınıf. Nimete uğrayanlar, nimet üzere olanlar. Ve Kur'an aslında bize der ki, yol onlarındır. Çünkü onlar yolun asli sahibinin çizdiği doğrultuda bir hayat üzere yürümektedirler. O halde siz de onların izini takip edin. Şimdi anladık mı niye Suffa Mektebi'ndeyiz? O 4 sınıfın izlerini takip etmek için. Allah o izleri takip edenlerden etsin inşallah. Aziz dostlar, Suffa'nın inşasını işleyeceğiz bugün inşallah. Ne yaptık biz geçen dersimizde? Sözü getirdik hicretin ilk günlerine. Kuba inşa edildi. Efendimiz Suffa'nın ilk şubesini orada açtı. Ve bir cuma sabahı yola revan oldu. 12 Rebiyül Evvel hicretin ilk günleri cuma günü. Kuba mescidinden Salim İbni Af oğullarının mahallesine gelene kadar öğle vakti girmişti. Gidenler bilir de gitmeyenler için ben söyleyeyim. Kuba ile Cuma Mescidi arasındaki mesafe sadece 350 metredir. Allah Resulü sabahın erken saatlerinde, diyelim ki 7-8 gibi yola çıkmış olsa, 9 gibi yola çıkmış olsa, Rebiül Evvel'in o tarihi miladi takvimle de Eylül ayına denk gelir. Eylül ayının saatlerini dikkate alarak konuşun. Öğle vakti saat 1 gibi Salim İbni Af oğullarının mahallesine gelecek. 350 metrelik yol 4 saat 5 saat sürer mi? Niçin Efendimiz o kadar kısa yolu bu kadar uzun bir vakitte yürümek zorunda kalmıştır? Sebebi nedir biliyor musunuz? Ensar yürütmemiştir Efendimiz'i. Sabahın erken saatlerinde Neccar oğullarının erkekleri kılıçlarını kuşanmış, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı alıp kendi mahallelerine götürmek için gelmişler. Yola bu kafile çıkmış, Medineli bütün erkek kadın, çoluk çocuk, yaşlı genç hepsi sokaklara dökülmüş. Allah Resulüne karşı muhabbetlerini, sevgilerini dile getirmişler, göstermişler. O sevgilerden dolayı, o sevgi gösterilerinden dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam sadece o katarlık bir mesafe yürümüş. 350 metrenin sonrasında öğle vakti girince, günlerde cuma olunca, o yerde müsait olunca, belki o yerin başka bir değeri var onu bilemiyoruz. Salim İbni Af oğullarının mahallesinde Allah Resulü cuma namazı kılmak için mola vermiş. Orada hazırlıklar başlanmış. Daha ortada ezan yok. Ezan daha sonra Suffa'nın bir hediyesi olarak gelecek aylar sonra. Ezan olmadığı için Efendimiz münadileriyle duyurmuş, vakit namaz vaktidir demiş, burada namaz kılacağız. Ve o Medine'de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kıldıracağı ilk cuma namazıdır. Burası bizim için çok önemli. İlk kez cuma namazı kıldıracak. İlk kez imam o olacak. İlk kez onun lisanından alem hutbe dinleyecek. Medine 3 yıldır cuma namazı kılıyor. İlk imam Esad İbni Zürare'dir. Musab gelince imam o olmuştur tartışılmasız. Musab'dan sonra Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim gelmiş muhacirlerin ilk kafilesiyle Salim Kuba köyünde cuma imamı olmuş. Ama şimdi Efendimiz var işlerinde. Allah Resulü imamların imamıdır. Eğer o varsa başkası öne geçmez. Hayatı boyunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam imamlık yapmıştır. İki yerde iki sahabi önüne geçirmiştir. İki bahtiyar ona namaz kıldırmıştır. Biri Hazreti Ebu Bekir'dir, biri de Abdurrahman İbni Af'tır. Onun dışında Allah Resulü hep imamdır. Şimdi de Medine'de odur. Vakit cuma vaktidir. İnsanlar onun arkasında namaz kılmanın heyecanı içerisindedirler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o mahallede yüksekçe bir yere çıkar, ilk hutbesini irad eder. Merak ediyor musunuz ne demiştir? Ben çok merak ediyorum. İlk kez konuşacak. Hatırlayın şöyle bir geçmişi. 13 yıl Mekke'de çalmadı kapı bırakmamış, Mekke imana yatak olmamış, Taif'e varmış olur mu diye Taif olmamış, sonra sürülmüş adeta. Canını zor kurtarmış, başına 100 deve konmuş hatırlayın. Böyle bir ortamda Yesrib'e gelmiş. Yesrib açabileceği kadar bağrını açmış peygambere ve risaletin davasına sahip çıkmış. 350 metrelik yolu bile 4-5 saatte ancak yürüyebilmiş o sevgi gösterilerin altında. Şimdi Efendimiz ne diyecek? Allah Resulü orada böyle bir makamda şöyle bir söz söylese. Bakın, dava Allah'ın davasıydı. Dava Risaletin davasıydı. Allah kendi davasına böyle sahip çıktı deseydi bu söz makama uygun bir söz olur muydu? Elbette ki olurdu. Ama Efendimiz bunu demedi. Şunu deseydi, ey Ensar, siz büyük bir iş yaptınız. Risalete ana oldunuz. Risaletin davasına analık yapıyorsunuz. Allah yaptığınız bu ameli unutmayacak. Ama şimdi iş yeni başladı. Hadi sizi göreyim bundan sonra neler yapacaksınız deseydi. Bu sözde makama uygun olur muydu? Olurdu. Ama bunu da demedi. Şöyle bir şey deseydi mesela. Deseydi ki, ey Mekkeliler, siz bu işe sahip çıkmadınız, bir bilseniz ne kaçırdınız, bir bilseniz neleri kaybettiniz deseydi ve oradan Medine'den Yesrib'den Mekke'ye bazı mesajlar gönderseydi söz yine yerinde ağır olur muydu? Yine yerini bulur muydu? Yine bulurdu. Ama onu da demedi. Ne dedi? Ne dediğine geleceğim. Öyle bir şey dedi ki, onun dediğini peygamberi çok iyi anlayanlar fark etmişler. Bakın dostlar, bugün İslam dünyasında Kur'an'dan sonra en fazla itibar gören kitap İmam Bukhari'nin sahihidir değil mi? İmam Bukhari'ye böyle bir ayrıcalığı kazandıran sadece ve sadece Allah Resulü'nün kutlu sözlerinden sahih olanları derlediği şeklinde bir ifadeyle söylenecek kadar basit değil bu söz. Eğer böyle bir şey söylersek diğer imamlarımıza haksızlık etmiş oluruz. Çünkü onlar da gerçekten zihni bir çaba verdiler. Büyük bir gayret verdiler ortaya. Büyük bir gayret koydular. Onlar da sahih olanları derlediler. Ama İmam Bukhari'nin diğer hadis imamlarımızdan önemli bir farkı var. Nedir biliyor musunuz? O Allah Resulü'nü çok iyi anlayanlardan birisiydi. Neden mi? Onu söyleyeceğim. İbni Salah'ın bize verdiği sayılar üzerinden konuşacağız. Büyük hadis imamı. Bugün Sahih Buhari 7275 hadisten oluşur. Tekrarları çıkalım. Elde kalan hadis sayısı 4000'dir. 4000 hadisin senet tekrarlarını da çıkalım. Sadece metin olarak özgün olan metinleri bir araya getirelim. Elde edeceğimiz sayı 2602'dir. İmam Bukhari bu kadar hadisini toplam 96 baba ayırmıştır. 96 bölüme. Birinci bölüm Bed'il Vahidir. Sonuncu bölüm Kitab-ı Tevhid'dir. Vahyin başlangıcıyla başlar, tevhid bahsiyle de sona erer. Birinci bab Bed'ul Vahiy, vahyin başlangıcı. Böyle bir kitap, böyle bir bahis bu başlıkta başladığı zaman ilk hadis ne olmalı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hira mağarasındaki ilk buluşma olmalı değil mi? Eğer kitabınızın başlığı vahyin başlangıcıysa ilk hadisinizin de bu olması lazım. Ama böyle değil. İlk hadis nedir biliyor musunuz? Ameller niyetlere göredir. Peki neden? Nedeni burada işte. Niyet o kadar önemlidir ki her salih amelin ilk konusudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Medine'nin ilk hutbesinde bunu gündeme alacaktır. İmam Bukhari açıkça söylemiyor. Neden böyle bir hadisle başladığını söylemiyor. Daha sonra bazı alimler çeşitli yorumlar yapıyorlar ama belki de İmam Buhari'ye bu ilhamı veren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ilk hutbesidir. Allah Resulü Medine'de, o günkü adıyla Yesrib'de, daha Medine olmamış, İlk hutbesinde niyetin selimiyetinden ve selim niyetin oluşabilmesi için en temel şeylerden bahsedecek. Bakışları dünyadan ukbaya çevirecek. Ve işin temeline bir şey koyacak. Neyi biliyor musunuz? İhlas. İhlas olmazsa eğer hiçbir şey olmaz diyecek. Bu kadar önemli sayacak. Hutbe yaklaşık 2 sayfa tutar bizim kaynaklarımızda. Merak edenler açsın baksınlar. Mesela İbni Hişam'ın Es-Sirası'nın 3. cildinde baştan sona vardır. Bir tek cümleyi söyleyeceğim o hutbe içerisinde. Siz o meselenin üzerinden ve bu cümlenin üzerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o 2 sayfa tutan hutbesinin genel konusunu anlayacaksınız. Allah Resulü beşerin sultanı olarak sözlerin sultanını söylüyor. Ne diyor biliyor musunuz? Söz şu: ey insanlar, kendiniz için, ahiretiniz adına istikbalinize yatırım yapın. Ey insanlar, kendiniz için, ahiretiniz adına istikbalinize yatırım yapın. Yarın bu yaptıklarınızın hepsinin hesabını vereceksiniz. İlk söz, ilk hutbe ve mesaj budur. O gün akşama kadar Allah Resulü'nün mübarek lisanından düşmeyen kelimeler ve cümleler budur. İşin başına bunu koyar Efendimiz. İhlası, sadece ve sadece ihlası, amellerde niyetin önemini, niyette selimiyetin önemini. Hutbeyi verir, namazı kıldırır, tam yola revan olacak. Salim İbni Af oğullarından 2 kişi yanına gelir. İtban İbni Malik, Abbas İbni Ubade. Ya Resulallah, ne olur bizim içimizde kalsan. Madem bize böyle bir şeref verdin, madem Medine'nin ilk cuma namazını bizim mahallemizde ve bizim topraklarımızda kıldın, ne olur gitmesen de bizim içimizde kalsan. Nedir Efendimiz? Gitmem lazım. Devemi serbest bırakın. O memurdur. Allah'tan emir almıştır. Nereye çökeceğini Allah ona bildirmiştir. Artık sahabe durur mu bu sözün karşısında? Efendimizin konaklayacağı yeri de Allah belirlemiştir. Bu konuda Allah Resulü'nün bir inisiyatifin olmayacağını bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara bildirmiştir. Bu sözü duyanlar devenin önünü açıyorlar. Ama duymayanlar, bu sözden haberdar olmayanlar yine Efendimizin yanına geliyorlar. Yine onu ikna etmeye çalışıyorlar. Yine kendilerine gelip misafir olmaları için ısrarda bulunuyorlar. Allah Resulü de her ısrara aynı cümleyi söylüyor. Ve o kutlu kafile yoluna devam ediyor. Salim İbni Af oğullarının mahallesinden Neccar oğullarına kadar da Allah Resulü ancak ikindiye kadar yürüyor. İkindi vakti oraya geliyor. Bütün insanlar, orada bulunan binler, gözleri Kusva'nın üzerinde. Acaba Kusva nereye çökecek? Neresi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem mescidi hem de konaklayacağı ev olacak diye merakla bekliyorlar. Efendimiz Kusva'nın üstünde, Kusva yürüyor. Neccar oğulları mahallesinde bir hurma kurutma harmanının bulunduğu arsanın önünde çöküyor. Kusva çökünce Efendimiz devenin üzerinden iniyor aşağıya. Kusva bir daha kalkıyor. Çöktüğü yerin 30 metre ilerisinde başka bir evin önüne gidiyor. Oraya çökmeden bir daha geri geliyor. İlk çöktüğü yere bir daha çöküyor. Ve orada garip garip sesler çıkarıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam beyan ediyor. Burası mescidimizin yeri, orası konaklayacağımız yer. Burası mescidimizin yeri dediği yer, Sehl ile Süheyl isimli iki yetime ait bir arazi, bir arsa. Konaklayacağımız yer dediği yer, Ebu Eyyub el Ensari'nin evi. Artık kimsede bir itiraz yok. İtiraz yok ama anlayabilmemiz için bazı şeyleri sorgulamamız lazım. Ben sizin adınıza 3 soru sorayım. Neden Neccar oğulları mahallesi? Neden Sehl ile Süheyl'in arsası? Neden Ebu Eyyub el Ensari'nin evi? Hiçbir şey dostlar tesadüf değil. Zaten bizim kitabımızda tesadüf diye bir şey yok. Tesadüf başkalarının kitabında yazar. Bizde yazmaz. Çünkü biz el hakim olan bir Allah'a, el hasip olan bir Allah'a iman etmişiz. El hakim nedir? Hikmetle iş yapandır. El hakimin başka bir manası daha var. Onu da vereyim size. Önce varlık aleminde yaratacağı şeye yer yapan, sonra o yere uygun birini, bir şeyi var eden demektir. Yersiz bir şey yok. Eğer bir şey var edilmişse onun bir yeri vardır. Çünkü el hakim olmak böyle bir şeyi, böyle bir ikramı kazandırır. El hasip nedir? Hesapsız iş yapmayandır. Allah budur. Hal böyleyse eğer, varlık alemi içerisinde tesadüften bahsetmek imanı ve esmayı doğru anlamamaktır. Bizim kitabımızda tesadüf yok. Ya ne var? Latif tevafuklar var. Tesadüf ile tevafuk aynı şey değil. Tesadüf rastlantıdır. Tevafuk hesaplı denk getirmektir. Farkı anladık mı? Tesadüf rastlantıdır. Kendiliğinden olmuştur. Tevafuk ise hesaplı denk gelmektir. Hesaplı denk gelir ama asla rast gelmez. Kendiliğinden oluşmaz. Eğer Allah yeryüzünün en kutsal mescitlerinden biri olan 3 mescidi sayar değil mi Efendimiz? Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebevi. 3 mescitten bir tanesi için Neccaroğulları mahallesini yazmışsa, o mahalleden Sehl ve Süheyl isimli iki yetimin arsasını yazmışsa, o evrede komşu olarak Ebu Eyyub el Ensari yazmışsa, hiç kimse bunda tesadüf vardır diyemez. Asla. Burada bir tevafuk var. Onu anlamaya çalışacağız. 1. Neden Neccaroğulları mahallesi? Neccar oğullarının ve o mahallenin Efendimiz aleyhissalatü vesselamla bağları var. Bu bağlar 2-3 nesil öncesine dayanır. Allah Resulü ile de başlamaz. Efendimizin babası Abdullah. Abdullah'ın babası Abdülmuttalip. Abdülmuttalip'in babası Haşim. Haşim'in babası Abdümenaf. Abdümenaf ölür. Haşim onun yerine Mekke'nin reisi olur. Haşim'in asıl ismi Amr İbni Abdümenaf'tır. Asıl ismi Amr'dır. Haşim ne demek biliyor musunuz? Kıran, ufalayan demektir. Bir gün Mekke'de kıtlık olur bir dönem. Mert birisidir, cömert biridir. Ekmekleri etin içerisine kırıp insanlara ikram ettiği için Amr ismi unutulur ve Haşim diye bilinir. O Haşim Kureyş'in yaz ve kış ticaretlerini de perçinleştiren zattır. Hani Kur'an Kureyş suresinde anlatır ya o seferleri. O seferleri ilk yapan zat da Haşim'dir. Yine bu seferlerin birinde o günkü adıyla Yesrib'e gelir. Yesrib'de Neccar oğulları mahallesinde pazarda Selma isimli bir hanımı görür, beğenir ve o hanıma talip olur. O hanım ile evlenir. Bir müddet beraber Yesrib'de kalırlar. Sonra Haşim ticari seferini tamamlamak için Yesrib'den Gazze'ye yola çıkar, Filistin'e. Gazze'nin de Allah Resulü ile olan bağını biz oradan anlayacağız. Varır Gazze'ye, ticari seferini tamamlar, döneceği sırada hastalanır ve Gazze'de vefat eder. Kabri Gazze'dedir. Gazze'liler bilirler. Onun için Arapları Gazze'ye Gazze-tü Haşim derler. Haşim'in Gazze'si. Orada Haşim vefat edince Selma babasız olarak çocuğunu doğurur. Çocuk doğunca saçlarında biraz beyazlık vardır. Saçında beyazlık olduğu için o çocuğa Şeybe ismini verirler. Şeybe kimdir biliyor musunuz? Abdülmuttalip'tir. Asıl ismi Şeybe'dir. 8-10 yaşına kadar Medine'de kalacak, Yesrib'de. Sonra amcası Muttalip onu Mekke'ye getirmek için Yesrib'e gelecek. Alacak Şeybe'yi terekesine, arkasına, Mekke'ye doğru yola çıkacak. Olayın öncesinden haberdar olmayan bazıları Muttalib'in kendisine bir köle aldığını zannedecekler. Ona Abdülmuttalip diyecekler. Muttalib'in kölesi. Ve adı öyle kalacak. Öyle de meşhur olacak. Abdülmuttalip'in ilk 8 yılı daha sonra torununun gelip peygamberliğini devam ettireceği o topraklarda geçecek. Dolayısıyla Neccar oğulları babasının dayılarıdır. Böyle bir yakınlığı var. Daha da ötesi var. Baba Abdullah Amine validemizle evlenince, Amine validemiz hamile kalınca o da dayılarını ziyaret etmek için Yesrib'e gelecek. Ve 25 yaşında dönmeden o topraklarda vefat edecek. Nereye gömülecek biliyor musunuz? Mescid-i Nebevi şurada o gün için. Abdullah'ın kabri de şurada. Baki kabristanlığından daha da içlere doğru. O günler oralar boş araziler. Nabıga isimli bir zatın bahçesi o bahçeye gömülecek. Yani şu anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam babası Abdullah'la aynı mekanda mı meskun, aynı mekanda mı metfun? Evet öyle. İlahi kaderi görüyor musunuz? Kimdir bunlara tesadüf diye? Bunlar tevafuktur. Kaderi ilahinin yazdığı rollerin ortaya çıkmasıdır. Onun için hep söylediğim bir söz var. Yanlış anlaşılır ama ona rağmen yine söylerim. Peygamberler ısmarlama insanlardır. Onlar ısmarlanmıştır. En büyük delili de Allah Resulü'nün o kutlu soy silsilesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam babasının da metfun olduğu o mahalleye gelir. Daha da bir ötesi var. Niçin Neccar oğulları? Allah Resulü 6 yaşında annesi Amine ile birlikte babasının kabrini ziyarete geliyor. Ve o mahalleyi dolaşıyor. O mahalleyi avucunun içi gibi biliyor. Yıllar sonra, hicretten sonra ashabla Neccar oğulları mahallesinde gezerken şöyle diyecek. Şu gölü görüyor musunuz? Bu göl benim yüzmeyi öğrendiğim göl diyecek. Şu ağacı görüyor musunuz? O ağacın altında ben Enise isimli bir kız çocuğuyla oyun oynamıştım diyecek. Çocukluğuna ait hatıraları o topraklarda yaşayacak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte neden Neccar oğulları mahallesi seçildi bu iş için? Bu soruya vereceğimiz cevaplar bunlar. Peki Neden o iki yetimin arsası? Neden? Bu da elbette ki tesadüf değil. Bunun da bir şeyi var. Sehl ve Süheyl, Amr'ın çocukları. Annelerinin isimlerini bilmiyoruz. Efendimiz oraya hicret ettiği zaman 15-16 yaşlarında iki delikanlı. Onların hamiliğini, veliliğini Esad İbni Zürare yapıyor. Deve Kusva onların arsasına çökünce Sehl hemen Efendimizin yanına koşuyor. Ya Resulallah diyor, ben bu arsayı Allah adına ve Allah namına infak ediyorum. Madem Kusva çöktü buraya, ben burayı mescidin arsası olarak Allah adına infak ediyorum. Efendimiz hayır diyor. Hayır. Niçin ya Resulallah? Bir edep öğretecek bize. Gülsüm İbni Hidmi hatırlayın geçen hafta. O da Kuba mescidinin arsasını vermişti değil mi? Ya Resulallah bu arsayı veriyorum dediğinde Efendimiz kabul etmişti. Peki niye Süheyl'den kabul etmedi? Gerekçesini söylüyor. Bu arsaya biz talip olduk. O halde karşılığını ödeyeceğiz. Bedeli neyse ödeyeceğiz. Bedeli neyse ödeyeceğiz dediği anda ortaya atılan bir isim var. Ya Resulallah, mescidin parası benden. Kim o? Her şeyin ilki olan bir isim. Hazreti Ebu Bekir. İyi bir tüccardır. Nereden ne kazanacağını çok iyi bilir. Onun için de o hayırları kimseye kaptırmaz. Ben ödeyeceğim ya Resulallah der. Ve Esad İbni Zürare ile pazarlığa tutuşurlar. İşin sonunda 10 dinara satın alınır. Şimdi biz her namaz kıldığımızda, milyonlar namaz kıldığında o topraklarda Ebu Bekir'in hanesine yazılanları varın siz hesap edin. Tüccar değil de nedir o? Hem de ne tüccardır? Akıllı tüccar böyledir işte. Sehl ile Süheyl böyle bir ikramın sahipleri olacak. Neden peki? Nedeni konusunda birçok şey söylenir. Ama ben başka bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. O gün orada Yesrib'de bulunan ister mümin, ister münafık, ister Yahudi hepsinin hesabı var. Hepsi diyor ki Allah Resulü bize konuk olacak. Bizden arsa isteyecek. Biz de bu işi yapınca böyle bir ikramdan dolayı ya sevap kazanacağız ya da Muhammed'in yanında, eğer münafık ya da Yahudi ise Muhammed'in yanında itibar kazanacağız. Medine'de ister mümin, bakın ister münafık, ister Yahudi olsun, herkesin bir hesabı var. Müminlerin hesabı güzel, onlar sevap için yapıyor. Ama münafık ve Yahudilerin de hesapları var. Mesela münafıkların lideri İbni Selül ne diyor biliyor musunuz? Eğer Muhammed bir eve konaklayacaksa elbette ki o ev ben olmalıyım. Hazretin reisi dururken Muhammed sıradan birinin evine mi gidecek? Tabii ki benim evime gelecek. Tabii ki benden isteyecek. Böyle bir hesabın peşinde. Herkes hesap yaparken Sehl ile Süheyl boyunlarını bükmüş. Keşke babamız olsaydı da babamız Allah Resulü'nü konuk etmek için çağırsaydı diyorlar. Hesapları yok. İddiaları yok. Beklentileri yok. Hesapları olmadığı için Allah bu tacı onların başına koyuyor. Madem sizin hesabınız yok. Madem sizin iddianız yok. Madem siz başka şeyin peşinde değilsiniz, alın bu ödül sizin olsun. İhlas dedim ya dostlar. Aslında Sehl ile Süheyl'e o tacı giydiren ihlastır, başka bir şey değil. Hesap girdi mi Risaletin davasına, o işin bereketi kaçar. Bakın Efendimiz'den biz anlamaya çalışalım meselenin özünü. 40 yaşına kadar Allah Resulü nübüvvet öncesi hayatında onlarca işaret görmüş. Bazıları Allah Resulü'nün 40 yaşına kadar nübüvvete ait bir şey söylememesinden dolayı nübüvvet öncesi rivayetlere soğuk yaklaşırlar. Niçin Efendimiz hiçbir şey söylemedi? Niçin söylemediğini ben söyleyeyim. Onca işarete rağmen halen Allah Resulü bir hesaba girmiyor. Ben seçildim demiyor. Onca işarete rağmen, onca delile rağmen, onca hadiseye rağmen ben seçildim, ben seçileceğim demiyor. Ama hiçbir şey görmemesine rağmen bekleyenler var. Mesela Ümeyye İbni Ebi Salt onlardan biri. Şunu diyor. Eğer Allah nübüvvet için birini seçecekse o elbette ki ben olmalıyım. Benim gibi bir adam dururken Allah başka birini mi seçecek diyor. Mesela Velid İbni Mughire ben olmalıyım diyor. Eğer Allah vahiy indirecekse elbette ki indireceği şahıslardan bir tanesi ben olmalıyım diyor. Urve İbni Mesud diyor ki Mekke'den Velid olursa Taif'ten de ben olmalıyım. Benim gibi bir adam dururken Allah başkasına mı verecek? Allah üçüne de vermedi. Başka bekleyenler de var. Ben üç örnek verdim. Ümeyye İbni Ebi Salt böyle bir beklentiden dolayı kafir olarak ölüp gitti. Velid İbni Mughire böyle bir beklentiden dolayı kafir olarak ölüp gitti. Allah Velid'in oğlunu daha sonra hiçbir şey beklemeyen, hesap yapmayan Allah Resulü'nün eline Allah'ın bir kılıcı olarak verdi. Halid İbni Velid onun oğludur. Urve İbni Mesud onlara göre daha nasipliydi. O işin sonunda iman etti. Demek ki bu iş beklemekle olmazdı. Bu iş hesapla olmazdı. Bu iş ancak ve ancak seçilmekle olurdu. Sehl ile Süheyl de hiçbir hesap yapmadıkları için Allah onların arsasını, arazisini yeryüzünün en güzel mescitlerinden biri olan Mescid-i Nebevi'nin yatağı olarak seçmişti. Neden o iki yetim? Size cevabı böyle. Gelelim üçüncü soruya. Neden Ebu Eyyub el-Ensari? Şimdi işe Müslümanlar çerçevesinden baksak, Ensar'ın her bir yiğidi Ebu Eyyub el-Ensari gibidir. Ama iş Allah Resulüne bırakılsa, mesela bu işte Efendimiz tercih etse, inanın ki Efendimiz Ebu Eyyub el-Ensari'yi tercih etmez. Çünkü Ebu Eyyub el-Ensari'yi tercih etmesi, diğerlerine hele hele bir isim var ki o isme büyük bir haksızlık olur. O isim kimdir? Esad İbni Zürare'dir. İmanı Medine'ye sokan adam o. 3 senedir yaptığı gayretler ortada. Mus'ab'ı getiren o, Yesrib'i Medine kılan o. Eğer Risaletin davası bugün Yesrib'in topraklarına girmişse onun altında Esad'ın imzası vardır. Allah Resulü'nün inisiyatifine bırakılsa tercih edeceği isim inanın ki Esad İbni Zürare'dir. Peki neden Ebu Eyyub el-Ensari? Nedenini anlamamız için o tarihten onlarca yıl öncesine gitmemiz lazım. Yemen kralı Rabia vefat etmiş. Yerine Ebu Kerb isimli bir zat gelmiş. Bu zat güçlü bir komutan. Yemen'in en meşhur komutanlarından biri. Bölgenin hepsini Yemen krallığının altına almış. Sıra Yesrib'e gelmiş. Ordularıyla Yesrib'in kapılarına dayanmış. Ve demiş ki askerlerine, haber verin Yesrib'e teslim olsun. Eğer teslim olmazsa taş üstünde taş bırakmam. Bu haberi duyunca Beni Kurayza'dan 3 Yahudi genç Ebu Kerb'in karşısına geçmişler. Demişler ki ey Melik, bak biz kitaplarımızdan okuyoruz. Senin yıkmayı düşündüğün bu belde gelecek son nebinin hicret edeceği beldedir. Eğer sen burada bu zulmü yaparsan Allah sana bunun karşılığını ödetir ve sen bir daha iflah olmazsın. Bizi dinle, bu işten vazgeç. Ebu Kerb ilk kez böyle bir şey duyuyor. Çok garibine gidiyor. Ve o gençlerle uzun bir sohbete girişiyor. Sohbetin sonunda söylediği söz şu: benimle beraber Yemen'e gelin. Yemen'de bu din ve bu dinin söylediği o son elçi hakkında bilgileri paylaşın. Ben ancak öyle sizin beldenize dokunmayayım. Bu üç Yahudi alim Ebu Kerb ile birlikte Yemen'e giderler. Hatta tarihler Yemen'e Yahudiliğin girmesini bu üç alime bağlarlar. Günlerce orada beraberce kalırlar. Sonra bir gün Ebu Kerb bir rüya görür. Gördüğü rüyanın neticesinde de Yemen işlemeli bir örtüyü Kabe'ye hediye eder. Olayı Ahmet bin Hanbel'de Efendimiz'den naklederler bize. Allah Resulü Kabe'ye ilk örtü örten zatın o zat olduğunu söyler. Daha sonra dayanamaz, tahtı sarayı terk eder, krallıktan vazgeçer, sıradan bir vatandaş olarak Yesrib'e gelir, yerleşir ve Yesrib'de son gelecek elçinin yolunu gözlemeye başlar. Bir arsa satın alır, orada bir ev yapar. Son elçi buraya gelecek diye o elçinin yolunu gözlemeye başlar. Ne olur? Elçi gelmez. Çünkü her olayın, her hadisenin bir vakti vardır. Son ölüm döşeğindeyken iki oğlunu, Lebis ile Vahabi isimli iki oğlunu çağırır. Onlara son gelecek elçi için bazı vasiyetlerde bulunur. Vefat eder gider. O ev el ele değişe değişe en son Halid İbni Zeyd'e gelir. Ebu Eyyub el Ensari'nin evi olur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o eve gittiği zaman bu konuda 2-3 rivayet var. Ya taşın üzerine yazılmış bir mektuptan bahsedilir ya derinin üzerine yazılmış bir mektuptan bahsedilir rivayetlerde. Ya da sözlü olarak nesillerden nesillere aktarılıp en son Ebu Eyyub el Ensari'nin dilinde olan bir risaleden, mektuptan bahsedilir. Hangisi olursa olsun bildiğimiz bir hakikat var ki Esadul Himyeri, o zamanki ismiyle Ebu Kerb, Allah Resulüne bir mektup yazmıştır. İster bu yazılı olsun ister sözlü olsun. Efendimiz Ebu Eyyub el Ensari'nin evine gelip konakladığında Ebu Eyyub el Ensari gözyaşları içerisinde o mektubu okuyacak. Allah Resulü şöyle bir ayağa kalkacak. Selam olsun Tubba Melikine. Selam olsun Ebu Kerb'e. Selam olsun Esadul Himyeri'ye diyecek. Ve aleyke selam demiştir o. Ebu Eyyub el Ensari'nin evine gidişi sadece ona bir taltif değil. Onlarca yıl önce Ebu Kerb'in vefasına karşı yapılmış bir vefadır. Anladınız mı niçin? Niçin Kusva bir selam da Halid İbni Zeyd'in yani Ebu Eyyub el Ensari'nin evine vermiş? Niçin oraya da ayaklarını basarak burada konaklayacaksın ya Resulallah diye Efendimiz aleyhissalatü vesselama işaret vermiş? Meselenin özü bu. Demek ki Mescid-i Nebevi'nin arsası ister mahalle olarak, ister topluluk olarak, ister o arsanın sahipleri olarak, ister de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın konakladığı yer olarak böyle büyük tevafuklarla dolu. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Eyyub el Ensari'nin evinde. O evde ne kadar kalacak? Tam 7 ay, belki 8 ay. 8 ay boyunca Ebu Eyyub el Ensari mihmandarlık yapacak Allah Resulüne. Şimdi bize yaptığı gibi bizim de mihmandarımız değil mi? O bizden önce bu topraklara geldi, halen bizim ev sahibimiz odur. Biz onun kiracısıyız eğer kabul ederse. O günde Yesrib'de, Medine'de Allah Resulüne aynı şeyi yapacak. O zaten başlı başına bir destandır, oralara girmeyeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Eyyub El Ensari'nin evinde yerleştikten hemen sonra Mescid-i Nebevi'nin yapılması için kolları sıvar. Ne kadarlık bir arsadır orası biliyor musunuz? Bu konuda bize en güzel bilgileri Semhudi verir. Vefa'ul Vefa'da. O kitap da muhteşem bir siyer kaynağıdır. Semhudi dedim, birkaç kelimeyle ondan bahsetmeme müsaade edin. Aslen Mısırlıdır. Hicri 9. yüzyılda, miladi 14-15. yüzyılda yaşanmıştır. Yani bize yakın bir dönemde. Semhud Mısır'ın bir şehridir. Nil'in kenarında bir şehir olduğu için o şehre nispeten Semhudi diye isimlendirilmiştir. Allah Resulü'ne aşık bir yürektir. Aslında kendisi büyük bir muhaddis ve fakihtir, fıkıh alimidir. Ama Efendimiz'e duyduğu aşk onu Medine'ye götürmüştür. 1400 küsur yıllarında sonlarına doğru Medine'de Ravza-i Mutahhara'nın karşısında bir eve yerleşmiş, Allah Resulü ile bir bağ kurarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan bir kitap kaleme almıştır. Kitabının ismi Vefa'ul Vefa, Bi Ahbari Daril Mustafa. Anladınız değil mi? Tercümeye gerek yok. Vefa'ul Vefa, Bi Ahbari'l Daril Mustafa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evini anlatıyor. Kitabı bitirir. Yoğun bir çabayla o günkü imkanlar çerçevesinde. Ne olur biliyor musunuz? Bir yangın olur Mescid-i Nebevi'de. O yangın onun evine de ulaşır. Yazdığı o kitapta bütün kütüphanesi de kül ufak olur. Bir Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Bu zor bir şeydir. Ama bir aşk var onda, Semhudi'de. Üşenmez, bir daha oturur baştan sona bir daha yazar. Ve böyle bir ihlasından dolayı Allah bereket üstüne bereket ihsan eder. Koca 8 ciltlik bir eser ortaya çıkar. 8 cildinde de anlattığı mesele sadece ve sadece Medine'dir. Efendimizin ravzasını, Medine'nin faziletlerini, Medine'deki diğer mescitlerin tarihlerini koca 8 ciltte anlatır. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Eğer o olmasaydı biz şimdi bu bilgileri nereden bilecektik? Der ki Semhudi, o arsanın ölçüleri 60 çarpı 70 zira idi. 60 çarpı 70 zira 1022 metrekareye tekabül eder. O arsanın ilk kez kurulduğu alan bu kadar. Ama o arsa sahipsiz olduğu için, iki yetimin olduğu için Medine'nin çöplüğü halinde. Bakın Allah nereye tenezzül ediyor? Yesriplilerin çöplük olarak kullandığı ve yüzüne bakmadığı o arsayı şimdi binlerin gönlünün sultanının yattığı yere dönüştürüyor. Allah'ın bakışı, beşerin bakışı, aradaki farkı siz anlayın. O 1022 metrekarelik arsanın içerisinde 15 tane mezar var. Sahipsiz olduğu için millet orayı mezarlığa çevirmiş. Çer çöp. Efendimiz o mezarları naklettirir başka bir yere. Onlar da müşrik olduğu için Baki kabristanlığına değil başka bir yere naklettirir. Tam 1,5 ay o mescit alanının temizliğiyle geçer. Harfiyat derler ya, harfiyatının alınması tam 1,5 aydır. Allah Resulü'nün inşaata başladığı tarih Eylül 632'dir. Mescid-i Nebevi'nin bitiş ve namaz kılınış tarihi Nisan 633'tür. Tam 8 ay. 8 ay boyunca o inşaat devam etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arsa temizliği bittikten sonra aynen Kuba Mescidi'nde yaptığı gibi eline bir çubuk almış, mescidimizin temelleri şöyledir diye temellerini çizmiştir. Temeller kazılmış. Kerpiçler hazırlanmış, keresteler elde edilmiş, temele ilk taşı koyan aynen Kuba'daki bir efendimizdir. Sonra kimdir? Ebu Bekir'dir. Sonra kimdir? Ömer'dir. Osman ve Ali de orada, onlar da onların arkasındadır. Temele onlar, büyüklerin büyüğü olan Efendimiz ve dört güzel koyduktan sonra ashabın diğerleri de temele taş taşıyacaktır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o inşaatta bilfiil çalışacaktır. İnşaat devam ederken çok önemli hadiseler var. Orayı anlatamayacağım size ama bir tanesini anlatacağım numune olsun diye. O hadisenin üzerinden de biz kendi dünyamıza bazı mesajlar taşıyacağız. Hazreti Osman'la Hazreti Ali de inşaatta çalışıyorlar. Hatırlayın, Hazreti Osman'ı nazik birisidir, zengin biridir. Ömrü hayatı boyunca taş taşımamıştır. Ama şimdi Mescid-i Nebevi'ye taş taşıyor. Nasıl taşıyor biliyor musunuz Hazreti Osman? Şöyle taşı elbisesinden uzak tutuyor. Yavaş yavaş taşıyor, bırakıyor. Bıraktıktan sonra da birkaç dakika ellerini, elbiselerini temizliyor. Hazreti Ali de habire taşıyor. Hazreti Osman bir tane taşıyana kadar Hazreti Ali dört tane taşıyor. Sonra Hazreti Ali şairdir ya, orada bir şiir okuyor. Diyor ki, ne mutlu o insana ki mescidin tozuyla tozlanır. Ne yazık o insana ki tozdan kurtulmaya çalışır. Latife yapıyor. Tabi Hazreti Osman'ın zoruna gidiyor bu. Bir şey demiyor Hazreti Ali'ye. Şiirin birkaç kıtasını o anda Ammar bin Yasir Ali'nin arkasında olduğu için hep Ali'nin arkasındadır, hıfz ediyor. Şiirin kimin hakkında söylendiğini bilmeden şiiri okumaya başlıyor. Birkaç kez okuyunca Hazreti Osman sinirleniyor. Ammar diyor, bir daha oku bu şiiri, bu sopayı başında yersin. Aslında o bilmiyor. Ammar bin Yasir şiirin Hazreti Osman hakkında söylendiğinden haberi yok. Ama Ali'nin o şiiri o kadar hoşuna gitmiş ki o arada terennüm ediyor. Sopayı başında yersin dediği zaman Efendimiz bu sözü duyuyor. O anda Allah Resulü'nün o halini biliyorsunuz. Çok kez resmetmişimdir size. Gadap çöküyor, hüzün çöküyor yüzüne. Ve Ammar da fark ediyor Efendimizin o halini. Ben ne yaptım diyor. Baksana okuduğum şiir Efendimiz'i de üzdü. Aslında Efendimiz Ammar'a değil, Hazreti Osman'ın o tepkisine üzülmüştür. Ama Ammar onu da bilmiyor. Ne yapayım ki ben yeniden Efendimiz'i güldüreyim diyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? İki taş birden taşıyor. Biraz da hızlı hızlı taşıyor. Diyor eğer beni fark ederse böyle, benim bu yaptığım amelden memnun olur, gülmeye başlar. Birkaç kez Efendimiz'in önünden gidip geliyor hızlı olarak. Allah Resulü fark ediyor. İmamdır o. Ammar diyor, kendini incitme. Bak, başına bir iş açacaksın. Birer birer taşı taşlar. Ya Resulallah diyor Ammar. Güldürecek, Efendimiz'i güldürecek. Kardeşlerim, ashabın diğerlerini kastediyor. Kardeşlerim beni öldürecekler. Onlar her biri birer taş taşırken bana iki taş taşıtıyorlar. Zannediyor ki bu sözü söyleyince Efendimiz gülecek. Ama Allah Resulüne gaybin perdeleri açılmıştır. Daha da hüzünlenir. Hayır Ammar der. Seni kardeşlerin öldürmeyecek. Seni bağı bir topluluk öldürecek. Ve senin bu dünyadan son nasibin bir bardak süt olacak. Anladınız mı? Seni bağı bir topluluk öldürecek. Senin bu dünyadan son nasibin bir bardak süt olacak. Ne zaman demiş bunu? Hicretin ilk günlerinde. Ne zaman gerçekleşmiş Allah Resulü'nün verdiği bu haber? 36 yıl sonra. Sıffında Hazreti Ali'nin arkasında. İmametin yanında saltanata karşı mücadele verirken karşı tarafın oklarıyla Sıffı'nın meydanında yaralanacak En son Ali'nin askerlerinden bir tanesi ona yetişecek. Son bir bardak su ikram edecek. O suyu da içtikten sonra sadak da ya Resulallah diyerek bu dünyadan çekip gidecek. Mescid-i Nebevi'nin inşası Allah Resulü'nün verdiği haber ve o haberin gerçekleşmesi. Ve daha neler neler var, neler neler, ama konumuz o değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescidini yaptırıyor. Mescidin 4 bölmesi var dostlar. 1022 metrekare. Keşke imkanımız olsaydı da size burada resimler üzerinden konuşsaydık ama ona imkanımız yok. Allah nasip ederse inşallah başka bir zaman o da olur. 1022 metrekarelik o alanın kıblesi şu anki kıblenin tam tersi istikametidir. Şu anki mihrabı düşünün, o mihrap neredeyse aslında Efendimizin ilk mihrabı tam aksi istikamettedir. Efendimiz mihrabını Kudüs'e doğru yaptı. Sonra ne yaptı? Mescidin namaz kılınan bölümünü inşa etti. Mescidin en büyük alanı odur. Gerçi Hamidullah Hoca burada başka şeyler söyler ama biz hocamızdan da af dileyerek onun söylediklerini kabul etmeyeceğiz. Mescidin en büyük alanı namaz kılınan alandır. Sonra Allah Resulü kendisine odalar yaptırdı. Mescidin arka tarafında sağda. Kaç oda? 3 oda. 2 tanesi hanımlarına, bir tanesi de canımdan parça dediği Fatma'ya. Şu anda o odalar duruyor. Daha sonra o odaların sayısına 6 tane daha eklenecek. Hicretin 7. yılında oda sayısı 9'a çıkacak. Ama o odalar hepsi yıkılacak. İlk yapılan bu 3 oda halen duracak. Odalardan bir tanesi Hazreti Ayşe'nin odasıdır. Hemen yanında Sevde validemizin odası var. İkisinin kapısı da Mescid-i Nebevi'ye açılıyor. O iki odanın arka tarafında da Hazreti Fatma'nın evi var. O da şu anda duruyor. Onun kapısı da Mescid-i Nebevi'ye açılıyor. 3 oda orada. Allah Resulü kendi evinin, kendi odalarının tam karşı istikametinde de üstü kapalı, önü açık bir yer yapıyor. Orası neresi? Orası Suffa işte. Orası İslam'ın ilk medresesi, ilk mektebi. Medine'nin ilk mektep Darul Erkam'dır, orası ikincisi. Ama Medine'nin ilk mektebi, İslam'ın ilk üniversitesi, ilk ihtisas merkezi. Daha çok şey söylerim ama Suffa Mektebi diyeyim geçeyim. Orası Suffa Mektebi. Peki ne kadarlık bir alana sahip? Tam ölçüyü bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Yapılır yapılmaz orada kalan talebe sayısı 30'dur. 30 insanın geceleyeceği kadar bir alandır. Siz buradan ne kadarlık bir alan olduğunu kestirebilirsiniz. 30 talebenin gecelediği bir alan. Şimdi mescidin namaz kılınan bölümü, annelerimizin ve Hazreti Fatma'nın kaldığı odalar, karşı tarafında Suffa, etti 3. Dördüncü bölümlere, Suffa'nın ve odaların arka kısmında misafirlerin, elçilerin develerini bağladıkları bir avlu var. Şimdi oraya otopark dersem daha iyi anlarsınız. O günün otoparkı aslında orası. Gelen develer elçilerin bineklerini bırakacakları bir avlu. 1022 metrekarelik alanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu böyle bir medeniyetin ilk temelleri olan mescidi yapmış oluyor. Buradan sonrasını ben bir dahaki derse bırakacağım. Ama burada iki şey söyleyeceğim. Birincisi şu. İlk kez böyle bir mescidin sahibi olacak Müslümanlar. Kimin adına yapılır mescitler? Allah adına. Allah kendi adına yapılan bu mescide semadan bir hediye gönderecek. Şöyle bir düşünün, o hediye ne olur? Allah mescide hediye gönderiyor. Allah yapılan ilk mescide Allah Resulü'nü de ashabını da memnun edecek bir hediye gönderir. Acaba nasıl bir hediye olur? Nasıl bir hediye ki bu? Geldiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için düğün bayramı olmuş. Nasıl bir hediye ki bu? Geldiği zaman Müslümanlar için unutulmaz bir ödüle dönüşmüş. Dünyalık bir şey olsa böyle bir şey olur mu? Böyle bir karşılık olur mu? Dünyalık değil. Ya ne biliyor musunuz dostlar? Ben söyleyeyim. Terazinin bir kefesine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı ve dünyanın bütün içinde olanları koyuyor. Bir kefesine de sabah namazının iki rekatlık sünnetini koyuyor. Farz falan değil. İki rekatlık sünnetini koyuyor. Benim için böyledir diyor. Bundan daha hayırlı olan budur. Yani iki rekat sabah namazının sünneti dünyanın ve dünyanın tüm içindekilerinden daha hayırlıdır. Demek ki Efendimiz'i memnun edecek tek şey namazdır. Mescid-i Nebevi'nin hediyesi de namazdır. E peki namaz var. Namaz ilk günden beri kılıyor Müslümanlar. Eğer nübüvvet pazartesi günü Hira'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la tanıştıysa, salı günü Cebrail'in fiili önderliğiyle Allah Resulü namazla tanıştı. İlk günden itibaren iki rekat sabah, iki rekat akşam kıldı zaten. Sonra gece namazlarını kıldı. Sonra nübüvvetin beşinci yılından itibaren, belki Miraç'ta, belki öncesinde, biraz ihtilaflı bu, Müslümanlar beş vakit namaz kılmaya başladılar. Beş vakit namaz var. Ötesinde Efendimizin kıldığı nafile namazlar var. Peki Allah nasıl bir namaz hediye etti bu Müslümanlara? Nasıl bir namaz hediye etti? Söyleyeyim dostlar. Dedi ki Rabbimiz, sabah ve akşam namazları dışında kıldığınız iki rekat farzlara iki rekat daha ekleyin. Yani iki rekat olan farzlar dört rekat olsun. Mescid-i Nebevi'nin ilk hediyesi budur. Ayşe validemiz bu meseleyi bize Buhari'de Kitab-ı Salat bahsinde anlatır. Der ki ilk namaz Allah Resulüne farz kılındığı zaman seferde ve mukim halde iki rekat üzere farz kılındı. Daha sonra Medine'de işte o ilk günler yani Mescid-i Nebevi'nin ilk günlerinde Allah seferdeki namazlara dokunmadı. İki rekat olarak onlar devam etti ama mukim halde iki rekat olan namazlar dört rekat namaz olarak oldu. Yani Mescid-i Nebevi'deki o temeller inşa bittikten sonra Müslümanlar sabah namazını iki rekat olarak kıldılar farzını. Öğleni o güne kadar iki rekat kılıyordular. O günden sonra dört rekat kıldılar. İkindiyi iki rekat kılıyordular. O günden sonra dört rekat kıldılar. Akşamı üç rekat kılıyordular. O günden sonra da üç rekat olarak kıldılar. Yatsıyı iki kılıyorlardı. O günden sonra dört kıldılar. Böyle bir hediye Allah Resulü'nü ve ashabını memnun etti. Bundan sonrasını da inşallah bir dahaki derse bırakacağız. Peki dostlar, ne anlattım ben? Birçok şey anlattım. Tarihi birçok şeyi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Aslında bu dersin bir tek önemli mesajı vardı. O Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk hutbesinde bize verdiği mesajdı. Neydi o? İhlastı, ihlas. Başka bir şey değil. O kadar önemli bir şey ki şu anda yitirdiğimiz ve elde etmek için de çaba harcamadığımız çok temel bir şeydir. Bizim akıbetimizle alakalıdır. Akıbetimizi etkileyecek kadar önemli bir hadisedir bu. Peki ne denebilir ihlas için? Ben ne desem boş. Gelin son sözü de beşerin sultanı söylesin. Çünkü beşerin sultanının sözleri, beşerin sözlerinin sultanıdır. Bir daha söyleyeyim bu cümleyi. Hadi Arapçasını da söyleyeyim. Kelamu seyyidil beşer, Seyyidu kelamil beşer. Beşer sultanının sözleri, beşerin sözlerinin sultanıdır. Ne diyor biliyor musunuz? İnsanlar helak oldu, ancak alimler kurtuldu. Aslında bir yönüyle bize Asr suresinin tefsirini yapacak. İnsanlar helak oldu, ancak alimler kurtuldu. Devam ediyor. Alimler helak oldu, ancak amiller kurtuldu. Alimler de helak oldu, ancak ilmiyle amel edenler kurtuldu. Bitti mi? Hayır. Amiller de helak oldu, ancak muhlisler kurtuldu. İhlas sahibi olanlar. Peki bitti mi? Hayır. Vel muhlisune ala hatarin azim. İhlas üzere olanlar da çok tehlikeli bir çizgidedirler. İsterdim ki size daha tatlı şeyler söyleyeyim. Ama dostlar, kulluk zordur. Dünyanın en zor işi Abdullah olmaktır. Allah eğer ellerimizi tutmazsa biz daha çok kirleteceğiz. Allah kirletmesin. Allah bizlere bir daha kirlettirtmesin. Bizlere ihlas versin. İhlasımızı daim etsin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin.